कल्पितमात्रता नापि ब्रह्म तत्व तो जीवाभिन्नम न इति साध्यम ही चलेगा। इसके पहले जो रहा स्व शब्द यत शब्द अनुगत है, अनुगत नहीं होता है। स्व शब्द से यत शब्द से जो कहेंगे अलग अलग होता है, अनुगत नहीं होता है। तो फिर अज्ञान सिद्धि के लिए सिद्धांत अनुमान करता है ज्ञान। जैसे अंधकार में प्रथम प्रकाशित प्रदीप अंधकार का निवर्तक होता है, आलोक प्राग हवा उसे अतिरिक्त है अंधकार। इस प्रकार ज्ञान भी स्वप्राग हवा व्यतिरित स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्व के अनुमान करते हैं। वहाँ स्वप से क्या लेंगे, दृष्टांत में स्वप से प्रकाश लेना और दाष्टा पक्ष में स्वप से ज्ञान लेना, तो स्वपद का अर्थ एक नहीं हो, अनुगत नहीं हुआ। तो स्वप्राग व्यतिरित इत्यादि क्या गति होगी। तो सिद्धांत का तो वहाँ भी दूषण है, दोष है। इसलिए व्यतिरेकिणी व अनुमानांतर व तात्पर्यात् अन्य अनुमान व व्यतिरिक अनुमान में तात्पर्य है। स्वपद स्थान में पक्ष दृष्टान्त अन्यतरत्व पद प्रवेश करेंगे तो वहाँ अनुकूल तर्क होने से कोई दोष नहीं है। प्रख्यात दृष्टान्त अन्यतरत्व ऐसा कहेंगे और वह अनुकूल तर्क है किसमें, सिद्धांत अनुमान। यहाँ तो उसको दया नहीं, विवरण आदि भी अन्यत्र अनुमान करते हैं वेदांत प्रयास सिखाने में। ना भी ब्रह्म तत्व तो जीवाभिन्न न, जीव अभिन्न सिद्धांत कहता है ब्रह्म तत्व तो जीवाभिन्न अभिन्न है इति अभिन्नम न, जैसे सिद्ध करेंगे ऐसा कहने से क्या होगा, अभिन्नम न ऐसे एवं च न साध्य वैकल्य शंका भी, क्योंकि जीवाभिन्नम घट तो जीवाभिन्न नहीं है, जीवाभिन्न न साध्य घट में प्रसिद्ध है, दृष्टान्त साध्य वैकल्य शंका भी नहीं होगी। त्वन्मते भी कल्पित घटे कल्पित जीवात्, जीव भी कल्पित घट भी कल्पित है, दोनों का भेद है। जीव से घट में जो भेद है तात्विक भेद रहता है, कल्पित घट कल्पित जीव में भेद तात्विक होगा, तात्विक अभेद होगा। कल्पित घट कल्पित जीव दो में तात्विक भेद नहीं, तो अभेद तात्विक है, अभेद तात्विक है ना, नहीं तो एक भेद भी तात्विक नहीं अभेद भी तात्विक नहीं। तात्विक भेद व तात्विक अभेद से आप अभाव, तात्विक अभेद का अभाव कल्पित घट कल्पित जीव में तात्विक भेद तो नहीं, तात्विक अभेद भी नहीं, तो अनुमान क्या, तात्विक अभेद का अभाव, तात्विक अभेद का अभाव तुम्हारे मत में सिद्ध है ना, नहीं है तो साध्य वैकल्य दृष्टान्त साध्य वैकल्य शंका नहीं। इतने नवाच्यम सिद्धांत कहता है तात्विक अभेदस्य अतात्विक अभावेन सिद्ध साधन से उक्तत्वात्, सिद्ध साधनस्य तात्विक अभेद नहीं है तुम कहते, तात्विक अभेद का अभाव, तात्विक अभेद का अभाव सिद्ध करेंगे अतात्विक अभाव सिद्ध हो जाएगा। जीव ब्रह्म में तात्विक अभेद का अभाव है, कैसा अभाव है, व्यावहारिक अभाव है, अतात्विक अभाव, तात्विक अभेद का अतात्विक अभाव हम मानते हैं, तात्विक अभेद का अतात्विक अभाव रसता है, वास्तव अभेद है किंतु कल्पित भेद है। तात्विक अभेद का अतात्विक अभाव जीव ब्रह्म में रहेगा, सिद्ध साधन पहले कहा। ना पि जीवेश्वरु धर्मी ज्ञान अबाध्य परस्पर प्रत्येक भेद बनतो विरुद्ध धर्माधिकरणत्वात् दहनतु ही नवत, दहन तु ही न में विरुद्ध धर्माधिकरण तो रहेगा, एक में उष्ण स्पर्श एक में शीत स्पर्श, विरुद्ध धर्माधिकरण तो है, दोनों परस्पर भिन्न है। दहन का भेद तुहिन में, तुहिन का भेद दहन में, ये जो भेद रहता है दहन ज्ञान से था तुहिन ज्ञान से उस भेद का बाद हो जाता है। धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद है, दहन में तुहिन प्रतियोगिक भेद, तुहिन में दहन प्रतियोगिक भेद है, वो भेद धर्मी ज्ञान अबाध्य, धर्मी ज्ञान अबाध्य परस्पर प्रतियोगिक भेदवंतो भेदवत्व साध्य है। दहन तुमने ऐसे भेद है, परस्पर प्रत्येक भेद है, धर्मी ज्ञान बाध्य भेद है। जीवेश्वर में भी विरुद्ध धर्माधिकरण तो होने से ऐसे ही भेदवत्व भेदवत्व सिद्ध हो जाए। धर्मी ज्ञान अबाध्य परस्पर प्रत्येक भेदवत्व, जीव का ज्ञान हो ईश्वर का ज्ञान हो तो भी भेद का बाध नहीं होगा, वास्तव तो भेद रह जाएगा। ईश्वर के ज्ञान से सब कुछ बाध कहते, ये अबाध्य भेद रहेगा। अब विरोध क्या है? विरोधश्च परस्पर अत्यंता भाव रूपत्व, विरुद्ध धर्म, शीत और उष्ण में विरुद्ध धर्म, शीत का भाव उष्ण, उष्ण का भाव शीत, अर्थात तद व्याप्यत्व व विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध अत्यंत भाव का व्याप्य, काल भेदना भी सामानाधिकरण अयोग्यत्व, दोनों का सामानाधिकरण काल भेद से भी नहीं होगा, यही विरुद्ध होने से काल भेदना भी दहन तुन में काल भेद से भी दोनों का समानाधिकरण होगा, शीत उष्ण स्पर्श संयोग तद अत्यंत भाव से समानाधिकरण, संयोग और संयोग का अभाव, घट द्रव्य में संयोग रहता है, संयोग का अभाव भी रहता है तो समानाधिकरण होता है ना, नहीं तो विरुद्ध धर्म तो दोनों संयोग संयोग विरुद्ध धर्म अधिकरण तो आ गया एक द्रव्य में, तो ये कहते मत द्वय भी न माध्व मत वेदा अपने मत सिद्धांति मत, दोनों मत में संयोग और संयोग भाव एक द्रव्य में नहीं मानते हैं, अवश्य तक भेद होता है। शाखा में संयोग, मूल में संयोग भाव, तो दोनों का अधिकरण वृक्ष नहीं है, दोनों का अधिकरण एक अधिकरण शाखा, एक अधिकरण मूल, एक अधिकरण में दो नहीं मानते वेदांति सिद्धांति और माध्व मत के अनुसार, उसको दे करके व्यभिचार नहीं कर सकते। मत द्वय पे न इति न तदाशय व्यभिचार, इसलिए तदाशय में संयोग तद अत्यंत अभाव आशय में व्यभिचार नहीं होगा, इति नवाच्य में सिद्धांत कहता है। धर्मी पदम आदाय दोष से प्राग उत्तत्वात्, जो धर्मी ज्ञान अबाध्य, धर्मी ज्ञान अबाध्य परस्पर प्रत्येक भेद जो कहते हो, धर्मी पद से किस धर्मी को लेना, यत्किंचित धर्मी लेना, आत्मा लेना, किसको लेना? यत्किंचित धर्मी कहे तो घट धर्मी, घट ज्ञान अबाध्य भेद रह गया तो क्या होगा? कल्पित भेद है, घट ज्ञान से बाधित नहीं होता है, ये हो सकता है नहीं? कल्पित भेद जितने सब घट ज्ञान से बाधित हो जाते हैं, तो इसे यत्किंचित धर्मी ज्ञान अबाध्य लेकर के सिद्ध साधन होगा। और धर्मी पद से यदि कहेंगे कहीं आत्मा को लेंगे दृष्टांत में, आत्मा धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध नहीं होगा, दृष्टांत नहीं मिलेगा, अप्रसिद्ध है, ये दोष पहले दिया है। अव्यापवृत्ति दुख शब्दादि अधिकरण व्यभिचाराच, जैसे संयोग संयोग अभाव तार्किक कुल को मानते हैं, संयोग संयोग का अभाव एक द्रव्य में, उसको तो सिद्धांत कहते नहीं मानते हैं, माध्यमते भी नहीं मानते हैं, किंतु दुख आत्मा में है, आत्मा व्यापक है, जब आपके आत्मा में दुख है तो सर्वत्र दुख होता है, सर्वावच्छिन्न आत्मा में दुख है और द्वितीय अवच्छिन्न आत्मा में दुख नहीं, दुख दुख का अभाव हुआ, ऐसे सुख भी है। आकाश में शब्द मानते तार्किक लोग, जब शब्द उत्पन्न होगा सर्वत्र यहाँ शब्द हुआ, सारा आकाश ही शब्द है, एक तो देश अवच्छेदन शब्द है, अन्य देश अवच्छेदन शब्द का अभाव है, तो विरुद्ध धर्म हुआ ना, नहीं शब्द उसका अभाव, दुख उसका अभाव, सुख उसका अभाव, विरुद्ध धर्म का अधिकरण होने पर भी आपका आत्मा भिन्न हो जाता है या आकाश भिन्न हो जाता है? विरुद्ध धर्म अधिकरण होने पर भी धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदवत्व सिद्ध नहीं होता है, तो व्यभिचार हुआ। विरुद्ध धर्माधिकरण तो आया आकाश में, किंतु धर्मी ज्ञान अबाध्य विरुद्ध भेद उसमें नहीं रहता, आकाश का भेद नहीं है, आत्मा का तत्व आपके आत्मा में भेद नहीं, अन्य आत्मा का भेद छोड़ दो, जो चैत्र मैत्र आदि को एक व्यक्ति, उसके आत्मा व्यापक है, एक देश में दुख है अन्य देश में नहीं है, विरुद्ध धर्म अधिकरणत्व रहने पर भी आत्मा में भेद सिद्ध नहीं हुआ। अव्याप वृत्ति दुख शब्द आदि अधिकरण में विचार हुआ। जीव ब्रह्म अभेद सिद्ध हो स्वतंत्रत्व असंतत्व आदि नाम सामनाधिकरण योग्यत्व रूप विरुद्ध से व सिद्धि अस्वरूप सिद्धि। दोनों में सामनाधिकरण कहा भिन्न काल भिन्न देश कहा दिया विरुद्ध काल भेदना भी सामनाधिकरण अयोग्य तो जो दिया सामनाधिकरण अयोग्य जो दिया है। ब्रह्म में स्वतंत्रत्व जीव में अस्वतंत्रत्व स्वातंत्र अस्वातंत्र ये जो धर्म है इनका सामनाधिकरण अयोग्य तो रूप विरुद्ध से सामनाधिकरण नहीं हो सकता है। जिसमें स्वातंत्र रहेगा इसमें अस्वातंत्र नहीं रहेगा ये विरुद्ध सिद्ध कैसे होगा। जब संयोग संयोग अभाव दुख दुख अभाव सुख सुख अभाव एक में रहता है तो स्वातंत्र और स्वातंत्र का अभाव एवं क्यों क्यों नहीं रहेगा। सुख सुख अभाव एक में रहता ना नहीं दुख दुख एवं रहा तो स्वातंत्र स्वातंत्र अभाव इसमें सामनाधिकरण की योग्यता नहीं है ये सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध तो तभी होगा जीव ब्रह्म भेद सिद्ध हो जाए। तो जीव ब्रह्म भेद सिद्ध हुआ क्या। सिद्ध जब नहीं हुआ ब्रह्म में स्वातंत्र जीव में अस्वातंत्र ऐसे विरुद्ध धर्म धर्म में विरुद्ध ही सिद्ध नहीं होगा। स्वरूप सिद्धि विरुद्ध धर्माधिकरण स्वरूप स्वरूप सिद्धि हेतु पक्ष में नहीं रहेगा। और कल्पित सार्वज्ञ असार्वज्ञ आदि व्यवस्थाया वर्ण्य ह्रस्वत दीर्घत्व आदि व्यवस्था वत कल्पित भेद ने उपपत्या स्वाभाविक भेदम प्रति अपरिजकत्वाच। यदि कहेंगे विरुद्ध धर्म आश्रयत्व सामान्य स्वाभाविक भेद का कारण सार्वज्ञ असार्वज्ञ वस्तुतः अभी सिद्ध नहीं हुआ कल्पित कल्पना करते ईश्वर सर्वज्ञ और मैं असर्वज्ञ हूँ तो कल्पित सार्वज्ञ असार्वज्ञ आदि व्यवस्था से भेद सिद्ध होगा ऐसा नहीं। वर्ण में ह्रस्वत दीर्घत्व है या नहीं। वर्ण में ह्रस्वत दीर्घत्व है नहीं है। और कहाँ ह्रस्वत दीर्घत्व कहाँ है वर्ण में नहीं। किसमें ध्वनि ध्वनि धर्म और अ कर दिया ध्वनि बढ़ गया वर्ण तो एक ही ई और ई ह्रस्वत दीर्घत्व वर्ण नहीं ध्वनि का धर्म वर्ण में कल्पित वर्णे ह्रस्वत दीर्घत्व आदि व्यवस्थावत वर्ण में ह्रस्वत दीर्घत्व व्यवस्था होती कल्पित धर्म ध्वनि धर्म को लेकर के कल्पित भेद नहीं उपपत्तिया। तो ईश्वर जीव में जैसे वर्ण में ह्रस्वत दीर्घत्व रह गया ऐसे जीव ईश्वर में कल्पित भेद हो जाएगा। आप अनुमान करो तो भेद कल्पना कर तो कल्पित भेद हो जाएगा। स्वाभाविक भेद हम प्रति अप्रयोजकत्व आचर स्वाभाविक भेद के प्रति योग हेतु नहीं है अनुकूल तर्क शून्य हेतु में पारमार्थिक भेद नहीं होगा व्यावहारिक भेद सिद्ध हो जाएगा। न च अल्पशक्ति रसार्वज्ञ पारतंत्र्यम अपूर्णता उपजीवकत्व जीवत्वमीशत्व तद विपर्यय स्वाभाविक तयोरेत नान्यथा तो कथंचन। अल्पशक्ति असार्वज्ञ पारतंत्र्यम अपूर्णता उपजीवकत्व जीवत्व ये जीवत्व है। जीव में जीवत्व क्या है अल्पशक्ति असार्वज्ञम पारतंत्र्यम अपूर्णता उपजीवकत्व वो आश्रित होता है जीव उपजीवक है। ईशत्व क्या है तद विपर्यय ईश्वर तो अल्पशक्ति का अभाव महाशक्ति है असार्वज्ञ का अभाव सार्वज्ञम पारतंत्र का अभाव स्वातंत्र्यम अपूर्णता का अभाव पूर्णता उपजीवकत्व का अभाव उपजीव्यत्व आश्रित होता है नहीं आश्रय होता है आश्रित होता है जीव उपजीवक ईश्वर होता है आश्रय ईश्वर में आश्रित होता है। तो ये जो दिया है विपर्य हुआ स्वाभाविकम तयोरेतत् ये दोनों स्वाभाविक हुआ नान्य था तो कथनचन ये है नहीं। तो ये सब स्वाभाविक पूरा विषय कहता है जीव में अल्पशक्ति ईश्वर में महाशक्ति जीव में सार्वज्ञ ईश्वर में सार्वज्ञ जीव में पारतंत्र ईश्वर में स्वातंत्र ये सब स्वाभाविक होगा। स्वाभाविक तो उत्या कल्पितत्व सिद्धि, तो कल्पित सिद्ध नहीं हो, कल्पित भेद किसे सिद्ध होगा, स्वाभाविक मानना पड़ेगा। अनादि अविद्या सिद्धत्व इदानीतन अभाव च स्वाभाविक तो उत्ते है तस्वध्यन उपहित रेव परामर्शात। सिद्धांति कहता है स्वाभाविकम तैरत नान्यथा तो कथंचन, ये दोनों स्वाभाविक है अन्यथा नहीं, कल्पित नहीं इत्यादि श्रुतिया सार्वज्ञादे है स्वाभाविक तो उत्या कल्पितत्व आसिति। सार्वज्ञादि स्वाभाविक का तो कल्पित भेद सिद्ध नहीं होगा, वास्तव भेद होगा, पूर्व पीछे कहता है। इति न अनादि अविद्या सिद्धत्व इधानीतन तो अभाव न स्वाभाविक तो उत्ते ही, जो स्वाभाविकम तवरेतत्व तो कहा गया, सिद्धांति कहता है स्वाभाविक तो कहा गया है, किंतु स्वाभाविक क्यों कहा गया, अनादि अविद्या सिद्धत्व, अनादि अविद्या सिद्ध होने से स्वाभाविक कहा, स्वभाव से प्रकृति से जो है उसको अनादि अविद्या सिद्ध को स्वाभाविक कहा, क्योंकि इदानीतन तो अभाव है ना, इदानीतन नहीं होने से स्वाभाविक कह दिया, ये नहीं कि स्वाभाविक अर्था पारमार्थिक है, ऐसा नहीं, अनादि अविद्या से जो सिद्ध है उसको भी स्वाभाविक कहते हैं, तो स्वाभाविक कौन से पारमार्थिक हो गया, तत्शब्देन उपहित परामर्शात। और तत्शब्देन स्वाभाविकत्व नहीं धर्मी, तत्शब्देन स्वाभाविकत्व से धर्मी समान सत्तागत्व रूपत्व है प्या, अच्छा धर्मी समान सत्ता लेंगे, तत्शब्द से जो आत्मा जीव ईश्वर लिया उपहित परामर्शात, जीव ईश्वर में भेद सिद्ध करना है, उपहित को ले लो, माया उपहित अंतकरण उपहित में भेद सिद्ध होगा, उपहित सिद्ध हो गया तो भेद हो जाएगा। न तत्र स्वाभाविकत्व उक्ति विरोध, उपहित में स्वाभाविकत्व का विरोध नहीं है, नहीं उपहित सर्वज्ञत्व आदिकम आगंतुकम, उपहित में ईश्वर जीव ईश्वर में सर्वज्ञत्व ये आगंतुक है, किसी कारण से जन्य होता है नहीं, वो तो स्वाभाविक अज्ञान से ही, और धर्मी सत्ता समान सत्ता का ही धर्मी व्यावहारिक, ईश्वर तथा समान सत्ता के व्यावहारिक है। नापि ब्रह्म स्वज्ञान अबाध्य जीव प्रत्योग भेदवत पदार्थत्वाद घटवत, घट में पदार्थ तो रहता है, घट में स्वज्ञान अबाध्य जीव प्रत्योग भेद, स्वज्ञान अबाध्य जीव प्रत्योग भेद घट में रहेगा ना, नहीं घट में जीव का भेद है, घट ज्ञान से बाधित तो होता है, स्वज्ञान अबाध्य जीव प्रत्योग भेद घट में रहा पदार्थ तो रहा, ब्रह्म में भी पदार्थ रहने से स्वज्ञान अबाध्य जीव प्रत्योग भेद रह जाएगा, जीव प्रत्योग भेद कहाँ रहेगा, ब्रह्म में, जो भेद ब्रह्म ज्ञान से अबाध्य, ब्रह्म ज्ञान से अबाध्य जो भेद होगा पारमार्थिक होगा, तो पारमार्थिक भेद सिद्ध हो जाएगा। और दूसरा अनुमान पूर्व पीछे कहता है चेतनत्व जीवत्वावच्छिन्न प्रत्ययता का धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदवत वृत्ति सर्वचेतन वृत्तित्वाद, चेतन अवृत्तित्व रहितत्वाद वा शब्दार्थत्ववत्, शब्दार्थत्व दृष्टान्त, शब्दार्थत्व शब्दार्थ में रहेगा, शब्दार्थत्व दृष्टान्त हुआ, चेतन अवृत्ति है शब्दार्थत्व, चेतन में रहेगा ना नहीं, जीव ईश्वर में शब्दार्थत्व रहता है नहीं, तो शब्दार्थत्व चेतन आवृत्ति है, चेतन आवृत्ति तो उसमें आएगा, चेतन आवृत्ति तो रहित तो आ गया, सर्वचेतन वृत्ति तो है ना नहीं, पदार्थ शब्दार्थत्व सर्वचेतन में रहेगा ना नहीं, सब चेतन में नहीं रहेगा, तो सर्वचेतन वृत्ति तो आ गया, तो हेतु रह गया दृष्टान्त में, साध्य कैसे, जीवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का धर्मी ज्ञान अबाधे भेदवत वृत्ति, चेतनत्व चेतन में रहेगा, चेतन जो रहेगा धर्म जीवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का धर्म, जीव का भेद रहेगा चेतन में, जीवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, जीवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कौन से, जीव न जीव का भेद आएगा, जीव का भेद जड़ में है जो कि धर्मी ज्ञान अबाध्य, धर्मी ज्ञान बाध्य नहीं होगा। धर्मी ज्ञान बाध्य भेदवत वृत्ति, भेदवत में अच्छा ये चेतनत्व तो हाँ देखा, यहाँ पहले देखो साध्य देखना दृष्टांत में शब्दार्थत्व, शब्दार्थत्व दृष्टांत में साध्य रहना चाहिए। जीवत्वावसन प्रतियोगिता का भेद, जीवत्वावसन प्रतियोगिता का भेद धर्मी ज्ञान बाध्य भेद वाले। तो जीव से भिन्न जड़ शब्दार्थ तो जड़ में रहेगा या जीव में रहेगा, तो जीवत्वावसन प्रतियोगिता का भेदवत वृत्ति। जीवत्वावसन प्रतियोगिता का भेद कहाँ है क्या, घट आदि में, घट आदि में शब्दार्थ तो रहता है। वो जो शब्द शब्दार्थ तो रहा, जीवत्वावसन प्रतियोगिता का भेदवत वृत्ति है घट आदि में। जीवत्वावसन प्रतियोगिता का जो भेद घट आदि में आया वो घट ज्ञान से बाध्य होता है, धर्मी ज्ञान अबाध्य। तो जीवत्वावसन प्रतियोगिता का भेद घट में है, घट ज्ञान अबाध्य है। इसे क्या हुआ, जीवत्वावसन प्रतियोगिता का धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदवत वृत्ति शब्दार्थ तो है, होने से दृष्टांत में साध्य सिद्ध हुआ। पक्ष में भी चेतन हेतु रहना चाहिए, चेतनत्व तो पक्ष है, शब्दार्थ तो उसमें आएगा, चेतनत्व तो पक्ष है, शब्द का अर्थ है नहीं है ये, नहीं शब्दार्थ तो नहीं, शब्दार्थ तो दृष्टांत है, हेतु है, हेतु देखना, चेतनत्व में हेतु को रखना। सर्वचेतन वृत्तित्व चेतनावृत्तित्व रहितत्व रहेगा ना, नहीं तो रहने से हेतु रह जाने से साध्य रहेगा। चेतनत्व में साध्य रहेगा मतलब जीवत्वावसन प्रतियोगिता का भेदवत वृत्ति होना चाहिए, जीव भिन्न में चेतनत्व रहेगा। जीवत्वावसन प्रतियोगिता का भेदवत वृत्ति कौन से क्या हुआ, जीव भिन्न में चेतनत्व रहना चाहिए। जब जीव भिन्न में चेतनत्व कहाँ रहेगा, घट में, ईश्वर में रहेगा, जीव ईश्वर भेद सिद्ध हो जाएगा। जीव भिन्न में चेतन तो रहेगा तो जीव से भिन्न चेतन ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। ये दो अनुमान हुआ इतने नवाच्यम। पहला जी स्व ज्ञान अबाध्य जीव प्रत्योग भेद स्वपद आया, दूसरे में धर्मी ज्ञान अबाध्य दिया। स्वपद धर्मी पद अनुगम तादवस्थ्याद, स्वप से प्रथम अनुमान में ब्रह्म लेंगे या घट लेंगे, दृष्टान्त लेते समय घट, और पक्ष में दूसरे अनुमान में धर्मी पद से कभी शब्दार्थत्व तो लेंगे कभी चेतनत्व तो लेंगे, तो अनुगम रूप दोष तादवस्थ्य। अंत्य हेतु तो जीवत्व व्यभिचाराच, अंत्य हेतु तो चेतना आवृत्तित्व रहितत्वादवा जीवत्व, जीवत्वम चेतन में रहेगा, जीवत्व चेतन वृत्ति या चेतन आवृत्ति, उसमें चेतना आवृत्ति तो आएगा, चेतना आवृत्तित्व रहित हो गया जीवत्व, चेतना आवृत्तित्व रहित तो हेतु रह गया किसमें, जीवत्व में, क्योंकि जीवत्व में साध्य सिद्ध होना चाहिए। जीवत्व में साध्य सिद्ध होने के लिए जीवत्व आवसरण प्रतियोगिता का भेदवत वृत्ति, जीवत्व आवसरण प्रतियोगिता का भेद वाला में जीवत्व रहेगा, क्योंकि जीवत्व आवसरण प्रतियोगिता का भेद जीव में आएगा तो जीवत्व में रहेगा। हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो क्या दोष हुआ, जीवत्व हेतु में विचार आ जड़वृत्तित्वादि उपाधि सत्व है ना, जड़वृत्तित्व तो उपाधि करना, जड़वृत्तित्व तो कैसे, सर्वचेतन वृत्तित्व जिसमें आएगा, सब चेतन में जो रहेगा, दृष्टांत में जड़वृत्तित्व भी रहेगा, पदार्थत्व शब्दार्थत्व पदार्थत्व जड़वृत्ति है ना, नहीं शब्दार्थत्व पदार्थत्व, प्रथम दृष्टांत पदार्थत्व, दूसरा शब्दार्थत्व जड़ में रहेगा ना, नहीं जड़वृत्तित्व रह गया, साध्य का व्यापक दृष्टांत जड़वृत्तित्व में लिया, दृष्टांत में तो साध्य रहेगा, साध्य व्यापक उपाधि क्या रहेगी, जड़वृत्तित्व। और पक्ष में जड़वृत्तित्व है चेतनत्व में, और दूसरा पक्ष ब्रह्म में जड़ जड़वृत्तित्व नहीं, साध पक्ष नहीं साधन का, हाँ साधन तो पक्ष में रहेगा, साधन रहेगा ना, नहीं साधन पक्ष में रहेगा किंतु उपाधि पक्ष में है या नहीं, रहेगा तो साधन का व्यापक होगा, नहीं रहेगा तो अव्यापक होगा। तो पहले उपाधि क्या है, जड़ वृत्तित्व, जड़ वृत्तित्व चेतनत्व में नहीं रहेगा, रहेगा। और पहला पक्ष में ब्रह्म, उसको छोड़ देना, इसमें ही चेतनत्व, ये अनुमान में। तो क्या चेतनत्व में जड़ वृत्तित्व नहीं रहा, तो साधन का अव्यापक हो गया, उपाधि हो गया। जड़ वृत्तित्व आदि उपाधि सत्व न विपक्ष बाधक अभाव न च, विपक्ष बाधक तर्क नहीं होगा तो अनुकूल तर्क शून्य होगा, तो अप्रयोजक हो जाएगा। जो आपने सिद्ध किया चेतनत्व जीव भिन्न में रहेगा, जीव भिन्न में रहेगा जो कि धर्मी ज्ञान अबाध्य, ये सिद्ध नहीं होगा अनुकूल तर्क अभाव, क्योंकि धर्मी ज्ञान अबाध्य सिद्ध कैसे होगा। जीव भिन्न में रहेगा तो कल्पित भेद में, कल्पित भेदवत ईश्वर में रह जाए। ब्राह्मण जीववत संसारित आपत्तो इष्टापति, अजय जीव ब्रह्म में अभेद मानेंगे, जीव में जैसे संसारित्व, ब्रह्म में भी संसारित्व आएगा, जीव में संसारित्व है ना नहीं, तो ब्रह्म यदि जीव से अभिन्न होगा तो संसारित्व आपत्ति है, तो सिद्धांत क्या कहेगा इष्टापति। जीव में जैसे संसारित्व है, इसे संसारित्व ब्रह्म में भी है, जीव में कोई पारमार्थिक है क्या संसारित्व, कल्पित है, और ब्रह्म में भी कल्पित संसारित्व मानने से कोई आपत्ति नहीं। कल्पित भेद न व परिहार विधेय, जीव ईश्वर का भेद सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रयोग क्या पूर्व पीछे नहीं, तो सिद्धांत क्या कहेगा कल्पित भेद। उपहितस्य अविद्याश्रय से जीवस्य शुद्धात कल्पित, जो उपहित अविद्याश्रय जीव शुद्ध से कल्पित भेद उसमें रहेगा ना नहीं, परिहार हो जाए। तदुक्तम अप्रमेय अनुमान से प्रवृत्ति न कथंचन, प्रमेयस्य त्वनात्मत्वा तत्र भेदानुमेष्यते। अप्रमेय अनुमान से प्रवृत्ति न कथंचन, अप्रमेय शुद्ध ब्रह्म में अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि हेतु आदि नहीं रहेगा, शुद्ध में कोई धर्म हेतु आदि नहीं रहेगा। अप्रमेय से त्वनात्मत्व, जो प्रमेय होगा प्रमा का विषय होगा उपहित तो होगा वह अनात्मा है, तत्र भेद अनुमान से भेद अनुमान वही करेंगे, तो भेद क्या क्या आपत्ति, अनात्मा में भेद रहे तो कोई आपत्ति नहीं। शुद्ध चैतन्य धर्मानधिकरणतया अनुमान अप्रसर, शुद्ध चैतन्य किसी धर्म का अधिकरण होता है तो अनुमान नहीं होगा। यत्र प्रसर अनुमान जहाँ प्रभुत्व होता है, कहाँ प्रभुत्व होगा कल्पित में, शुद्ध में नहीं। यत्र प्रसर उपहित में प्रसर है अनुमान का, तत्र इष्टापति सिद्ध साधन, वहाँ कल्पित उपहित में भेद मानते हैं, कल्पित भेद ही व्यावहारिक भेद। न च एवं ऐक्य अनुमान अपि कथम, आप जीव ईश्वर में ऐक्य अनुमान करते हैं, समान लक्षण होने से ऐक्य कहते हो, ऐक्य अनुमान कैसे होगा। भवत पद्य से तदैक्य अनुमिति कथम इति पठितुं शक्यत्वात्, शुद्ध चेतन में ऐक्य अनुमान करने के लिए हेतु आदि रहेगा, तो ऐक्य अनुमान कैसे होगा। अप्रमेय अनुमान से प्रवृत्ति न कथंचन, प्रमेय से त्वनात्मत्वात् तदैक्यानुमिति कथम अनुमान, श्लोक कैसे पढ़ेंगे भवत पद्य से तदैक्यानुमिति कथम इति पठितुं शक्यत्वात्, इस श्लोक कैसे पढ़ना। अप्रमेय अनुमान से प्रवृत्ति न कथंचन, प्रमेय से त्वनात्मत्वात् तदैक्यानुमिति कथम, तदैक्यानुमिति कथम। प्रमेय में ऐक्य अनुमान करो, प्रमेय में तो ऐक्य करना कोई आपत्ति नहीं, अनात्मा है ऐक्य है ही नहीं। अप्रमेय शुद्ध है अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हुई तो ऐक्य अनुमिति कैसे होगी। अप्रमेय में शुद्ध में ऐक्य अनुमिति कथम, ये श्लोक आपका श्लोक आपके लिए पढ़ सकते हैं। इतना वाच्यम शुद्ध चैतन्य कैसे शब्दिक गम्यत्व न तत्र अनन्मेयत्व शिष्टत्वात्, शुद्ध चैतन्य में जो ऐक्य है अतः तो शब्द ही का गम्य है, अन्य कोई प्रमाण नहीं, तो अनुमान की उसमें प्रवृत्ति नहीं हुई तो क्या आपत्ति। तत्र अनन्मेयत्व से इष्टत्व न चतरी ऐक्य अनुमान उपन्यास अनर्थक, यदि अनन्मेयत्व नहीं, अनुमेयत्व नहीं है ऐक्य शुद्ध में, तो अनुमान उपन्यास अनुमान कथन कहीं करते हो व्यर्थ होगा। सिद्धांत कहता है जो अनुमान प्रयोग करते किस लिए, भेदे तात्विक तो भ्रम मात्र निराश फलकत्वात्, शुद्ध में जो ऐक्य अनुमान हम करते किस लिए, उसमें भेद में तात्विकत्व का भ्रम है, उसे भ्रम की निवृत्ति के लिए अनुमान करते हैं। ब्रह्म न जीव भिन्नम इत्यादि वाक्य में भेद अभाव ज्ञान होने पर भेद में तात्विक तो भ्रम नष्ट हो जाएगा। तस्मात अप्रसिद्ध विशेषत्वाद अन्यथे इव उपपत्ति सर्वशक्ति अल्पशक्त्यादि न भेदे तंत्रता गतत। अप्रसिद्ध विशेषत्वाद दोनों में कोई विशेष प्रसिद्ध नहीं भेद करने के लिए, भेद का अन्यथे व उपपत्ति और अन्यथा अनुपपत्ति नहीं, अन्यथा ही उपपत्ति व्यावहारिक भेद को लेकर बन जाएगा। भेद नहीं होगा तो एक संसार एक असंसार नहीं बनेगा, अन्यथा अनुपत्ति कहेगा। एक है पारमार्थिक भेद नहीं रहने पर भी व्यावहारिक भेद है ना, अन्यथा संसारित्व असंसारित्व व्यवस्था बन जाएगी। सर्वसत्य अल्पसत्यादि भेद तंत्रता न प्रयोजकत्व नास्ति। सर्वसत्य अल्पसत्य ये जो भेद करने के लिए इसमें अनुकूल तर्क नहीं होने से प्रयोजकत्व नहीं, विरुद्ध धर्म अधिकरण तो विरुद्ध धर्म अधिकरण उपहित को लेकर हो जाएगा। व्यावहारिक भेद को लेकर के यदि जीव ब्रह्म भेदानुमान भंग, अभी जीवानाम अन्योन भेद अनुमान एवं जीवानाम अपि न परस्पर भेदानुमान, जीवों का परस्पर भेदानुमान जीव ब्रह्म के लिए था, अभी जीवों का परस्पर चैत्र मैत्र प्रतियोग धर्मी ज्ञान अबाध भेदवान, मैत्र प्रतियोग तात्विक अभेदवान न इतिवा मैत्र अनुसहित दुखानुसंधातृत्वात् मैत्र स्मृत सर्वास्मर्तृत्वात् मैत्र अनुभूत सर्वानुभावितृत्वाच घटवद इत्यत्र ये अनुमान है। प्रथम हेतु कितने दिया, तीन है, तीन हेतु है, साध्य दो, मैत्र प्रतियोग धर्मी ज्ञान अबाद भेद साध्य अथवा अभेद का अभाव साध्य, मैत्र प्रतियोग तात्विक अभेद का अभाव दो, एक भेद सिद्ध करो धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद अथवा वास्तव भेद अथवा वास्तव अभेद का अभाव। हेतु है मैत्र अनुसंहित दुख अनुसंधातृत्वात्, मैत्र अनुसंहित जो दुख है मैत्र अनुभूत दुख उसका अनुभव करता है चैत्र तो अनुसंधातृत्वात् भिन्न हो जाएगा, अथवा मैत्र स्मृत सर्वास्मर्तृत्वात् मैत्र जिसको स्मरण करता है सबको स्मरण करता है चैत्र कुछ हो सकता है, मैत्र जिसको स्मरण करता है चैत्र उसको स्मरण करता है कुछ तो हो सकता है, जितने मैत्र के द्वारा स्मृत सबका स्मरता चैत्र नहीं होगा, क्यों कुछ ऐसे मैत्र ने देखा है वही स्मरण करेगा चैत्र नहीं करेगा, बहुत के स्मरण होने पर सर्वस्मर्तित्व तो नहीं आएगा। मैत्र अनुभूत सर्वानुभवितृत्वाच मैत्र ने जिसको अनुभव किया वो सबका अनुभव चैत्र करेगा ऐसा नहीं, सर्वानुभवितृत्व होने से धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद रहेगा अथवा तात्विक अभेद का अभाव रहेगा, भेद अथवा अभेद का अभाव घटवद करके घट में जिसे भेद है तात्विक अभेद नहीं है। इत्यत्र प्रथम साध्य जो धर्मी ज्ञान अबाध्य धर्मी पद दिया है, धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदवत धर्मी पद विकल्प है न, धर्मी पद से यत्किंचित धर्मी लेंगे किसको लेंगे, यत्किंचित धर्मी कहते यत्किंचित धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद घट ज्ञान से अबाध्य भेद सिद्ध हो जाएगा, तो घट ज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध हो जाएगा तो वास्तव भेद सिद्ध होगा, यत्किंचित कण से नहीं होगा। और दूसरा एक दृष्टांत में अलग घट दृष्टांत है, स्वपद कहेंगे तो कहीं घट कहीं चैत्र अनुगम ये दोष आएगा। द्वितीय साध्य तात्विक अभेद से तात्विक भेद न सिद्ध साधना, आप कहते तात्विक अभेद का अभाव सिद्ध करेंगे तात्विक अभेद वान, तो तात्विक अभेद का अभाव सिद्ध करेंगे कैसे अभाव, अतात्विक अभाव, तात्विक अभेद का अतात्विक अभाव सिद्ध करेंगे तो अतात्विक अभाव तो सिद्ध ही सिद्ध साधना। उपहित से पक्ष तो अर्थांतरात् चैत्र मैत्र आदि शब्द से जो पक्ष बनाया उपहित को बनाया शुद्ध को बनाएगी, उपहित को पक्ष बनाएगा तो अर्थांतर, अर्थांतर क्या है उपहित में भेद सिद्ध होगा चैत्र मित्र, शुद्ध में सिद्ध होगा क्या, तो उपहित में भेद तो मानते हैं चैत्र मित्र आदि में, और चैतन्य मात्र पक्ष थे चैतन्य मात्र से पक्षत्व उपाधि को छोड़ करके शुद्ध चैतन्य पक्ष करेंगे तो उसमें हेतु रहेगा निर्धर्म के हेतु सिद्धे साधनिक देश से अनुसंधानादेर उपाधि तो संभव साधन जो दिया है मैत्र अनुसहित दुख अनुसंधातृत्व सर्वास्मर्तित्व और मैत्र अनुभूत सर्वानुभवितृत्व इत्यादि दिया साधन का जो एक देश इतने लेना अनुसंधान आदि उपाधित्व जहाँ जहाँ साध्य रहेगा अनुसंधान जो अनुसंधातित्व साध्य जहाँ रहेगा वहाँ अनुसंधातित्व रहेगा ना नहीं रहेगा तो साध्य का व्यापक हो जाएगा अनुसंधान कहो अथवा अनुसंधानत्व क्या कहेंगे अनुसंधानित्व कहाँ दिया साधन अनुसंधान आदिर साधन एक देश अनुसंधान स्मरण अनुभविता अनुभवनम अनुभवितृत्व कह अनुभवन कहो एक जो अनुसंधातृत्व किसमें रहता है अनुसंधाता में जो अनुसंधान करेगा उसमें अनुसंधातृत्व रहेगा जो अनुसंधान करेगा उसमें अनुसंधान रहेगा ना नहीं ज्ञातृत्व और ज्ञान दोनों एक हो जाता है ज्ञातृत्व कहाँ रहेगा ज्ञाता में ज्ञान रहता ना नहीं ज्ञान आश्रय है ज्ञाता तो ज्ञातृत्व ज्ञान दृष्टित्व दर्शन दृष्टित्व किसमें दृष्टा में दृष्टा दृष्टा कौन है दर्शनवान इसलिए जो साध हेतु दिया है हेतु के अंतिम अंश अनुसंधातृत्व अस्मर्तृत्व अनुभवितृत्व ये उपाधि किया तो शब्द केवल बदल दिया अनुसंधानम स्मरणम अनुभवनम ये उपाधि हो जाएगी साधन एक देश से अनुसंधान आदि उपाधि तो संभव आच अनुसंधान आदि से स्मरण और अनुभवन ये सब उपाधि हो जाएगा क्योंकि हेतु जहाँ रहेगा हे साध्य का व्यापक दृष्टांत में साध्य रहता है नहीं दृष्टांत में हेतु ही रहता है तो हेतु का एक देश भी रहेगा हेतु का एक देश है ना नहीं दृष्टांत में तो साध्य का व्यापक हो जाएगा हेतु का एक देश उपाधि किया दृष्टांत में साध्य रहता है और हेतु रहता है हेतु क्या के देश में रहेगा तो साध्य व्यापक उपाधि हो गई और साधन का व्यापक देखो साधन क्या है चैत्र में अनुभवितृत्व रहेगा अनुभवितृत्व अनुसंधातृत्व ये रहेगा ये तो हेतु रहता है कैसे चैत्र में मैत्र अनुसंहित दुख अनुसंधानित्व तो रहेगा केवल अनुसंधातृत्व रहेगा मैत्र स्मृत सर्वास्मर्तित्व रहेगा किंतु अस्मर्तित्व रहेगा क्या हुआ पक्ष में साधन तो रहेगा उपाधि नहीं रही तो क्या हुआ साधन का अभ्यापक तो उपाधि हो जाएगी एक देश उपाधि तो संभव ओम।